Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti ni kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomar Denio kwa ushirikiano wa Omer Nduwaya. Tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. Nchini Burundi, Romuald gazeti la Net Press linaripoti kuwa baadhi ya walalamikaji tarafani Rumonge hutakiwa malipo ya faranga zilizo kati ya 1000 na 2000 kwa baadhi ya viongozi wa serikali za mtaa ili kupewa waranti kutoka mahakamani. Wanakemea vitendo hivyo vya ufisadi na kuomba viongozi hao wakamatwe. Gazeti hilo la mtandaoni linafichua kuwa Gaspar Nahayo, ambaye ni msimamizi wa mahakama kuu ya Rumonge, anathibitisha habari hizo na kujuza kuwa hali hiyo kusababisha hukumu za kesi za walalamikaji kukawia na kuyumbisha shughuli za sheria. Na mtukisalia nchini Burundi, mtu mmoja alifariki na zaidi ya 2000 kuachwa bila makazi kufuatia maporomoko ya ardhi huko Muhuta mkoani Rumonge, laandika gazeti la Iwachu. Mwanzo wa kunukuu, mtoto wa miaka 3 alikufa, watu 2485 hawana makazi, nyumba 375 zimeharibiwa, mwisho wa kunukuu. Hii ni tathmini iliyotolewa na uongozi wa tarafa Muhuta baada ya maporomoko ya udongo yaliyotokea jioni ya Ijumaa hii kwenye kijiji Gabanilo katika wilaya katika tarafa ya Muhuta mkoani Rumonge kusini magharibi mwa Burundi. Kulingana na Scholastic News, katibu tarafa Muhuta, hekta 500 za mashamba ya kilimo pia ziliharibiwa. Anaripoti kuwa pamoja na makazi ya watu, majengo mapya yaliyojengwa na mradi wa Kilasa Energy yaliharibiwa na maporomoko haya ya ardhi. Kweli kabisa, Romuald kutoka Burundi, tukupeleke moja kwa moja huko Uganda, ambapo wahalifu daima wako mbele yetu, anasema mkurugenzi wa mashtaka DPP katika gazeti la Monitor huko Uganda. Yani ndicho kichwa cha habari cha Monitor. Mkurugenzi huyo alisema kuwa mhadhara wa kumbukumbu ya John Kagezi ni wa kipekee kwa kuwa inafika wakati watu wanne wamekamatwa kwa kusaidia mauaji karibu baada ya miaka 8. John Francis Abodo, mkurugenzi wa mashtaka DPP kwa ufupi, alisema kuwa wahalifu wanazidi kuwa werevu. Jaji Abodo alieleza kuwa uhalifu umebadilika sana kutokana na teknolojia na kwamba kama waendesha mashtaka kwa kawaida huwa wakijikuta wakibaki nyuma wanaposhughulika na wahalifu wa hali ya juu kama hiyo. Kwa hiyo wizi wa kisasa unafanyika kiteknolojia zaidi. Daima na gazeti hilo la Daily Monitor, ipende nchi yako, Museveni anawaambia vijana, limeandika gazeti hilo kama nilivyolitaja. Vijana wamehimizwa kukumbatia moja ya tunu kuu za uzalendo, kupenda nchi, Afrika Mashariki na Afrika, ili waweze kufanikiwa hadi miongoni mwa familia zao, pia kama njia ya kuhifadhi mazingira. Kwa mujibu wa Rais Museveni, kuanzishwa kwa swala la uzalendo mwaka 2009 ilikuwa ni kuwaelimisha Waganda kuhusu neno mafanikio, kwa sababu familia zilihitaji kubuni mbinu za kuwa na ustawi kwa kuhakikisha kwamba zinazalisha kitu kizuri au huduma, kukiuza kwa uendelevu, na pia kuwezesha kupata elimu ili kupata soko la bidhaa au huduma zao zinazozalishwa. Naam, kwa sasa nikupeleke huko Kenya, nikuvushe yani mpaka hadi Kenya. Shilingi la Kenya limepoteza tena dhidi ya dola ya Marekani. Kwa mujibu wa gazeti la The Star, dola ya Marekani ilipata mrejesho wa ajabu dhidi ya shilingi la Kenya wiki jana, kulingana na data kutoka Benki Kuu ya Kenya CBK. Shilingi ilishuka kwa kiwango kikubwa huku kiwango cha ubadilishaji kikifikia shilingi 131.44 dhidi ya dola. Viwango vya ubadilishaji wa maduka ya Forex Bureau vinaonyesha kuwa sarafu ya Kenya ilikuwa ikipanda kati ya shilingi 133 hadi shilingi 135 dhidi ya dola. Mwenzetu huyu wa The Star anaandika, anaendelea kuripoti kuwa benki za biashara ziliripoti viwango vya juu vya kubadilisha fedha vilivyo thabiti, huku dola ikiuzwa kwa shilingi 133.7 na kufikia kiwango cha chini cha shilingi 131 kwa mara ya tano mfululizo. Romwad. Naam, tukisalia nchini Kenya, karibu wiki moja kabla ya shule kufunguliwa kwa muhula wa pili, serikali sasa inataka wamiliki wa taasisi za elimu za kibinafsi kupunguza karo za shule, limechapisha gazeti la Taifa Leo. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu alikosoa halama ya juu ya shule za kibinafsi, akiwataka wamiliki wa shule hizo kupunguza karo ili kuwezesha wanafunzi wengi kupata elimu bora. Shule za msingi za kibinafsi hutoza karo kati ya shilingi 15,000 hadi 100,000 na kuendelea watoto katika shule hizo, tofauti na wenzao katika shule za umma ambao hawalipi ada ya masomo, huwa wanafurahia elimu bora, lugha za kigeni, shule za ziada kama vile kuogelea, miongoni mwa michezo mingine. Na Romwad, kwa sasa ni kupeleke Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. 18 miongoni mwa waliohama makazi yao wafariki katika muda wa chini ya miezi miwili huko Lubero. Kulingana na wavuti wa Radio Kapi, ni hali ya kutisha iliyoelezwa na Richard Kalume, mwakilishi wa watu waliohamishwa kutoka eneo la Kanyabayonga lililoko katika eneo la Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini. Inaonyesha kuwa watu wasiopungua 18 walipoteza maisha katika muda wa siku 40. Waathirika wa magonjwa mbalimbali kutokana na ukosefu wa huduma za kutosha za matibabu. Katika wavuti hiyo Daima, Richard Kalume anasisitiza uzito wa hali hiyo, akisema kwamba hata njaa nayo pia huchangia. Naam, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nielekee moja kwa moja nchini Sudani Kusini, ambapo kulingana gazeti la One Citizen Daily, wanachama wa jumuiya ya kimataifa wamepinga kumradhi mpango wa serikali ya Sudani Kusini wa kutoza alama za misaada ya kibinadamu. Jumuiya ya wafadhili ilitaka serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa kusitisha mara moja vitendo vya hivi majuzi ambavyo vimeweka alama zinazodaiwa kuwa haramu na zisizokubalika kwa wafadhili, ni pamoja na ada za forodha, hati ya kielektroniki ya kufuatilia shehena, uchunguzi wa kimaabara kuhusu mgao wa chakula na ada ya kusindikiza kiusalama. Marekani na Umoja wa Ulaya pamoja na Japan zilipendekeza kuondolewa kwa ushuru na ada za forodha na kodi, ada nyinginezo za bidhaa na huduma zinazohusiana moja kwa moja na misheni ya kidiplomasia au miradi inayofadhiliwa na wafadhili. Naam, imetimu saa 10:24 katika studio za Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Habari za magazeti. Naam, kama nilivyokuwa nilikueleza, kipindi hewani Dondoo Magazetini. Studioni yuko nami Omer Ndwayo, ninayeshirikiana na Romuald Niyo yabivuze. Kwa sasa Rwanda. The New Times la Rwanda linahabarisha kuhusu mabadiliko sita muhimu yaliyopendekezwa kwa sheria ya kodi ya madini ya Rwanda. Rwanda inataka kurekebisha sheria yake ya kodi ya madini kwa nia ya kukuza uongezaji thamani kwa mapato ya juu na kukatisha tamaa usafirishaji wa mali hizo za thamani za asili zikiwa ghafi, kulingana na mswada unaochunguzwa bungeni. Rasimu ya sheria inayoanzisha ushuru wa madini inataka kuchukua nafasi ya sheria ya sasa ya 2013 ya ushuru wa madini. Maelezo ya mswada huo mpya yanabainisha kuwa sheria iliyopo inatoa mianya, ikiwa ni pamoja na kutokuwepo kwa ufanisi katika uhamasishaji wa uongezaji thamani wa madini kwa kuwa wauzaji wa madini yaliyosindikwa na ambayo hayajachakatwa hulipa viwango sawa vya kodi, jambo ambalo huathiri vibaya vyeyusho pamoja na mitambo ya kusafisha madini. Na mimi nikisalia katika upembe wa Afrika, gazeti la Somali Guardian limeandika kuwa rais wa Somaliland Muse Bihi Abdi Jumapili alitoa agizo la kuweka uchaguzi wa rais wa eneo hilo lililojitenga kwa Novemba uchaguzi utakafanyika Novemba 13, siku moja. Ametangaza hayo siku moja baada ya tume ya taifa ya uchaguzi NEC kutoa ratiba mpya ya upigaji kura ujao. Bihi aliidhinisha tangazo la NEC kuwa eneo hilo lijitenga litapiga kura Novemba 13 baada ya kucheleweshwa kwa miaka mingi na mzozo wa muda mrefu kati ya serikali na vyama vya upinzani. Hayo yakijiri, serikali ya Somalia siku ya Ijumaa ilifutia mbali mazungumzo na Ethiopia hadi Addis Ababa ilipofuta makubaliano yake yenye utata ya upatikanaji wa bahari na Somaliland baada ya mawaziri wa mambo ya nje wa G5 kutoa G7 kutoa wito kwa nchi jirani kuweka njia zote za mazungumzo wazi ili kuzuia kuongezeka zaidi. Romuald, katika michezo huko Tanzania, na fikiri ndiko kuna mengi ya kuzungumza katika michezo, lakini kichwa cha habari cha Mwanasport kinasema masta nane kufia kwa Simba. Ni habari ambayo unaweza kuikuta mpenzi msikilizaji kwenye mwanasport.co.tz, ila nikujuze tu kwamba kufyekwa kwa mastaa hao kunajitokeza baada ya timu ya wekundu hao wa Msimbazi kupoteza kwa mara ya pili mfululizo msimu huu dhidi ya mahasimu wao wa jadi Young Africans ni mwishoni mwa juma lililopita. Romuald, sijui una mengine uliotuandalia. Naam, kuna ajali ambayo imetokea mkoani Lindi ambapo kuna ripoti ya watu 13 wanaodaiwa kufariki dunia na wengine 6 kujeruhiwa katika ajali ya basi dogo la abiria lililogongana uso kwa uso na lori la mafuta katika eneo la Somanga wilayani Kirwa hapo ni mkoani Lindi. Ajali hiyo imetokea leo Jumatatu Aprili 22 mwaka 2024 katika barabara kuu ya Somanga na Ngurukuru. Na majeruhi hao wamepelekwa katika hospitali ya Tingi kwa ajili ya matibabu zaidi, na pia miili ya marehemu imehifadhiwa katika chumba cha maiti hospitalini hapo Omer. Naam, imetimu saa 10:28 katika studio zetu, ni sawa na saa 11 na dakika 28 tena huko Lindi. Afrika Mashariki huko Lindi. Naam, sijui tumalize kipindi. Naam, hadi hapa hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye hapo wiki kesho panapo majaliwa. Kutoka tulikuwa na mimi Lomwardi Nyoze kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Upande wa mitambo alikuwa Arben Ndwayo. Tunatakia sote kila laheri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.